nincs 10 darab 10-es film. Tehát nincs 10 darab olyan film, amire én 10-est adnék, nálam de erre van. Az E-Pluszra erre én egy 10-est megadok. Érem, akkora hatást nem tett, noha nagyon tetszett nekem, inkább egy erős 8-as.